Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, laureatką Złotego Mikrofonu, najważniejszej nagrody publicznego radia. Do północy mają potrwać prace Sejmowej Komisji nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Samorządowcy z Radomia piszą do ministra zdrowia, proszą o kontrakt na chirurgię dla Centrum Onkologii. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, laureatką Złotego Mikrofonu, naszą redakcyjną koleżankę, uhonorowano za stworzenie serwisów informacyjnych o szczególnym, właściwym Trójce charakterze. Małgorzata Maliborska-Prażmowska dziękowała m.in. Kapitule, słuchaczom, mężowi, a także bratu. Bohdanowi Maliborskiemu za to, że gdy pojawiło się ogłoszenie o naborze do serwisów Trójki, a ja nie miałam śmiałości zatelefonować, bo przyjęcie do pracy w Trójce wydawało mi się po prostu nieprawdopodobne i nieosiągalne, zrobił to za mnie i tak zaczęła się moja przygoda z Trójką i z radiem. Laureatka podziękowała także zmarłemu w sierpniu Grzegorzowi Miecugowowi za stworzenie serwisów Trójki oraz osobom, które w ostatnim czasie rozstały się z programem Trzecim. Złoty Mikrofon to nagroda Polskiego Radia przyznawana za zaangażowanie i wybitne osiągnięcia, które przyczyniają się do utrzymania wysokiego poziomu i rozwoju radia publicznego. Tegorocznymi zwycięzcami zostali także Hanna Dołęgowska, Maciej Kubera, Magdalena Łoś-Komarnicka i Małgorzata Raducha. Honorowy Złoty Mikrofon wręczono Leszkowi Długoszowi. Około północy zakończą się obrady Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, poinformował jej szef Stanisław Piotrowicz z PiSu. Komisja drugi dzień pracuje nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. W tym czasie posłowie opracowali 39 z ponad 130 artykułów projektu. Podczas kolejnej przerwy w obradach przedstawiciele prezydenta Andrzeja Dudy obserwujący obrady spotkali się z posłami PiSu. Po rozmowach Stanisław Piotrowicz tłumaczył, że poprawki są zgodne z duchem zmian proponowanych przez prezydenta. No ja jestem spokojny, dlatego, że są to akurat poprawki, które były uzgodnione. Postępujemy w ramach tych warunków, które w negocjacjach wypracowaliśmy. W związku z tym jestem przekonany, że skończy się procedowanie sukcesem. Wczoraj komisja przyjęła prezydencki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Radni piszą listy do ministra zdrowia i proszą o kontrakt na chirurgię dla Radomskiego Centrum Onkologii. Placówka znalazła się w sieci szpitali, ale może liczyć jedynie na finansowanie chemio- i radioterapii. Jeśli leczenie wymaga operacji, pacjenci muszą gdzie indziej szukać pomocy. Samorządowa interwencja to efekt zabiegów mieszkańców Radomia, tłumaczy przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik. Sprawa jest ważna, dlatego trzeba było działać. Jest to duży, nowoczesny ośrodek, jeden z lepiej wyposażonych w Polsce i szkoda, żeby ten sprzęt był marnowany, czyli niewykorzystywany po prostu. Radomianom się należy. Dobro pacjenta wymaga tego, by szpital oferował wszelkie dostępne metody terapii, przekonuje profesor Tadeusz Pieńkowski z Radomskiego Centrum Onkologii. I optymalny wynik leczenia nowotworów, tych wszystkich, które stanowią ten ogromny problem epidemiologiczny w Polsce, polega na możliwie jak najlepszym skojarzeniu każdej z tych metod. Dziś nie jest to możliwe. Dla chorych i ich rodzin to wielki problem. Tak jak ja musiałam jechać do Warszawy. Każdy wyjazd to był i koszt, i zajęcie czasu komuś i sobie. Podobne pismo do tego, które trafi na biurko ministra zdrowia, dostanie też prezes NFZ-u. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Dzieci będą zacierać ręce z radości, kierowcy liczyć dni do wiosny. Jutro w wielu częściach Polski zrobi się biało. Opady śniegu spodziewane są na południu, wschodzie i w centrum kraju. Synoptyk Małgorzata Tomczuk z Centrum Nadzoru Operacyjnego IMGW poinformowała, że w centralnej Polsce pokrywa śnieżna wyniesie 10 cm, w województwie łódzkim nawet 15. Ale na południu kraju już te opady są bardziej groźne, ponieważ na przykład w województwie małopolskim na południu, czyli to jest regiony podgórskie, przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść około 20 cm. Padać nie będzie jedynie na północnym zachodzie, wybrzeżu, Pomorzu Zachodnim i w zachodniej części Wielkopolski. Synoptyk pytana, czy to już zima na dobre, odpowiedziała, że będziemy mieć do czynienia raczej z okresem przedzimowym. Dużo się będzie działo, nie będzie to przyjemna pogoda, ale trudno mówić, że to zima na dobre, powiedziała Małgorzata Tomczuk. Niewykluczone, że za tydzień zrobi się cieplej. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy i zachodzie kraju, na Warmii, Pomorzu, Nizinie Szczecińskiej, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, na pozostałym obszarze okresami opady śniegu, a początkowo w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie również deszczu ze śniegiem. Trójka. Program Trzeci.

Dobry wieczór Państwu. Dziś na początek naszego spotkania, drugiego spotkania w ramach drugiej edycji Trzech Wymiarów Gitary, Greta Van Fleet. Utwór zatytułowany Safari Song, bo utwór Highway Tune jest już przez Państwa doskonale znany. No i kilka słów o braciach Kiszka i zespole Greta Van Fleet. Skąd się wzięła nazwa? Nazwali zespół na cześć lokalnej artystki, która nazywa się Gretna Van Fleet. Pominęli jedną literkę w imieniu, bo jak stwierdzili, uśmiechając się, lepiej brzmiało. A zatem Greta Van Fleet podczas jednego z pierwszych koncertów wywiesili na scenie olbrzymi baner z napisem Gretna Van Fleet. No i publiczność zaczęła skandować jej imię i nazwisko. Ona pojawiła się na chwilę na scenie i odegrała część tego koncertu na cymbałkach i jak stwierdzili potem bracia, jak na 80-letnią staruszkę, wyszło to całkiem nieźle. Potem się zaprzyjaźnili, no i teraz zespół Greta Van Fleet niespodziewanie trochę dla siebie święci triumfy na całym świecie i budzi zainteresowanie mediów na całej kuli ziemskiej. Niedawno udzielili wywiadu Chicago Tribune bracia Sam i Josh i mówili między innymi o tej problematycznej nazwie zespołu, o tym, że pominięta jest jedna literka. To im pozwoliło uniknąć wielu kłopotów prawnych później, kiedy już marka była rozpoznawalna. No i jeszcze dziennikarze Chicago Tribune pytali o to, czy nie rodzi to trudności, kiedy się jest rodzeństwem i gra w jednym zespole. Josh powiedział, nie zawsze się zgadzamy, ale jako bracia potrafimy wyjść z trudnych sytuacji o wiele szybciej. To zresztą coś, czego się nauczyliśmy. Sam mówi, to dla nas łatwe, bo jesteśmy tak samo wychowani. Rodzina i znajomi na pierwszym miejscu. To świetna więź. Myślę, że naprawdę dobrze się dogadujemy. No i jeszcze padło pytanie o byciu zespołem, który ma misję ocalenia rock'n'rolla. Uśmiechają się i mówią, że to zupełnie nieprawda. Po prostu grają rock'n'rolla tak, jak go słyszą. I takiego rock'n'rolla, jakiego mają w sercu. A jeśli chodzi o ratunek dla rock'n'rolla, sam twierdzi, że rock'n'roll ma się świetnie i muzyka rockowa ma się świetnie. Być może teraz tylko trzeba bardziej dogłębnie poszukać, aby ją znaleźć. No i odnoszą się również do tych częstych porównań, zresztą one w opiniach słuchaczy programu trzeciego też się pojawiały, że to taka muzyka cepelinowska. Ja przyznam się Państwu, nie do końca się z tym zgadzam i znaczy może nawet się z tym zgadzam, ale nie do końca chciałbym, żeby do zespołu Greta Van Fleet była przyklejona taka łatka, bo oni po prostu interpretują rocka na swój sposób, a że wyrośli na takiej tradycji, to chwała Bogu i dzięki Bogu, że tak grają i koncertują na całym świecie. A jeśli chodzi o zespół Led Zeppelin, to przygotowałem na dziś jeden utwór. We'll be right back. Gitarowo bardzo Państwa proszę, aby zespołowi młodemu Great Van Fleet nie przyczepiać takiej łatki cepelinowskiej. Czego tu się czepiać? Jeśli korzystają z takich wzorów, jeśli sięgają do takich korzeni, to tylko dobrze i niech im się dobrze wiedzie w życiu i niech dostarczają jak najwięcej płyt. Na razie mają na koncie dwie epki i te epki już do nas lecą i być może w przyszłym tygodniu w trzech wymiarach gitary, bo ciągle mam nadzieję, że ta pora będzie dla nas. Po 22 w środę trzy wymiary gitary. Dziś tworzą je dla Państwa Iwanka Kuneza, która audycję realizuje. Piotr Kordaszewski, który dba tu o względny porządek, i Piotr Baron, który jest, jak Państwo wiedzą, niesłychanym bałaganiarzem. W związku z tym ktoś do porządku musi tutaj być i Piotr o to wszystko dba. A teraz sięgamy po płytę polskiej gitarzystki, która zresztą za chwilę będzie Państwa gościem, i kompozycja zatytułowana Dziwak. Bardzo się cieszę, że kobiety grają na gitarach, bo zwykle jest to domena mężczyzn. Pani Magdalena Czwojda jest Państwa gościem. Dobry wieczór, Pani Magdaleno. Dobry wieczór Państwu. Przyjechała Pani do nas z Wrocławia. Tak, przed chwilą. W ciemną, zimną i miejscami już chyba śnieżną noc. We Wrocławiu Pani żyje, mieszka i gra na gitarze, a w zasadzie sam siebie poprawię na gitarach. Tak, to prawda. Dlatego, że to nie jest tylko gitara elektryczna, ale także akustyczna. Tak, gitara akustyczna. Zdarza mi się też grać na gitarze klasycznej, bo również mam wykształcenie klasyczne, więc rzeczywiście są to gitary, a nie gitara. Skąd taka różnorodność instrumentów? Oj, chyba z takiej trochę niepokornej duszy mojej, ale też stąd, że miałam okazję kształcić się klasycznie przez 12 lat mojej edukacji muzycznej, a potem zdecydowałam, że jednak ciągnie mnie bardziej w te rozrywkowe dźwięki. I zdałam na Akademię w Katowicach, na Wydział Jazzu, i ten wydział skończyłam, więc gitara elektryczna miała pierwszy plan. Sprawdzimy informacje z internetu, czy to prawda, że oscyluje pani głównie w kręgu jazzu? Przeczytałem, że również z takimi przechyłami w stronę bluesa. Trochę tak, aczkolwiek nie mówiłabym, że jestem stricte gitarzystką jazzową. Gdzieś tam różne bardzo wpływy różnych gatunków muzycznych słychać w mojej grze na pewno. Też gdzieś przeczytałem i też spróbujemy to zweryfikować, że dobór instrumentu zależy od pani nastroju. Tak. No ale tak nie mogło być w przypadku płyty. Tak było w przypadku płyty. Czyli płyta nie była nagrywana, no nie powiem, że z dnia na dzień, ale musiała się jakoś w pani rozwinąć. I potem nastąpiła rejestracja dopiero, tak? Miałam ten komfort, że większość z tych utworów nagrywałam u siebie w domu, więc właściwie chwytałam instrument wtedy, kiedy miałam na to ochotę, kiedy miałam chęć coś skomponować, zagrać, to wtedy to robiłam. A pan Zbigniew też jest muzykiem? Myślę tak, o tacie. Tak, tata jest trębaczem. Dobrze się mieszka, nagrywa płyty w takim domu, w którym jest drugi muzyk? My już w tej chwili niestety nie mieszkamy razem, ale oczywiście, że bardzo dobrze się mieszka w domu i wychowuje się w domu, który jest domem muzycznym, w którym muzyka jest cały czas i bardzo się dużo przez to nauczyłam. A kiedy już pojawiła się płyta i tata jej posłuchał, to co powiedział? No, powiedział, że bardzo mu się podoba i bardzo jest szczęśliwy i bardzo mi gratulował. Kibicuje mi bardzo we wszystkim, co robię. Więc myślę, że każdy tato, gdyby jego córka wydała płytę, byłby z tego powodu bardzo zadowolony i dumny. Przejdźmy zatem szybko do płyty, która jest zatytułowana W zależności. Tak. W zależności od czego? No właśnie, od nastroju, od momentu chwytam gitarę elektryczną bądź akustyczną, ale tak naprawdę to jest takie bardzo ogólne i najprostsze wytłumaczenie. Trochę chodziło mi też o zależności związane z yin-yang, z tym, że nie wszystko jest do końca czarne, nie do końca, ani do końca białe. I że te dwie gitary, akustyczna i elektryczna, są od siebie w jakiś sposób w moim życiu zależne i cały czas nie mogę się zdecydować, która z nich ważniejsza. Ale ta płyta jest dość klarowna, to znaczy pani zdecydowała się na taki zabieg, który nie jest zabiegiem nowym, ale nie pojawia się często. Mianowicie pani zarejestrowała również swoje komentarze na tej płycie. Tak. Nazwała to pani przed trakami. No i w zasadzie tak sobie myślę, że dziennikarze przeprowadzający z panią rozmowy są pani do niczego w życiu niepotrzebni. Jak to? Dlatego, że wszystko, słuchając tej płyty, o wszystkim można się dowiedzieć. Pani rozszyfrowuje różne tajemnice związane ze sobą i z muzyką, którą pani wykonuje. A jest na tej płycie jakiś taki moment, który jest dla pani momentem szczególnym? No myślę, że duet z tatą jest takim momentem szczególnym na pewno, bo tato też jest gościem na tej płycie i jest to ogromne wyzwanie i też ogromna przyjemność grać razem z tatą, podobnie jak z bratem, który też jest gościem na płycie. Więc myślę, że ta rodzinna tutaj zależność też jest bardzo, bardzo dla mnie ważna. Ta płyta jest raczej, tak mi się wydaje, stonowana. Tak, raczej tak, choć wydaje mi się, że w swoim wydźwięku dość optymistyczna. To na pewno, natomiast nie ma tu szaleńczych solówek typu Joe Satriani? Nie ma. Ale być może jeszcze kiedyś będą. Być może, tego wykluczyć nie mogę. Bo sądząc z pani portretu na okładce, jest w pani dynamit. No, chyba jestem dość temperamentna. Trudno mi samą siebie określić, ale chyba tak. Pani Magdalena Czwojda, przypominam, jest państwa gościem, gitarzystka. Płyta nosi tytuł W zależności i dziś jeszcze do tej płyty sięgniemy i to za chwilę. Pani życzę powodzenia, ale jeszcze na zakończenie dla słuchaczy, którzy są zainteresowani pani graniem, chcę zapytać, gdzie można panią zobaczyć na żywo, bo w przypadku gitarzystów to jest najpiękniejszy moment, kiedy można zobaczyć, kiedy to się dzieje na scenie i kiedy następuje ta piękna reakcja między publicznością a instrumentalistą. Jeśli chodzi o materiał z płyty, to właśnie kilka dni temu zagrałam we Wrocławiu koncert przedpremierowy, płytowy, więc tak naprawdę ta trasa taka promująca płyt rozpocznie się w styczniu i o tych terminach pewnie będę na moich stronach internetowych powiadamiała. Natomiast taki najbliższy moment, kiedy można będzie mnie gdziekolwiek zobaczyć, to współpracuję też z Teatrem Muzycznym we Wrocławiu, Teatrem Kapitol i w grudniu między innymi. Tam będzie można mnie usłyszeć. Pięknie. A adres pani strony internetowej, gdyby ktoś był zainteresowany? www.magdalenaczwojda.pl. Bardzo pani dziękuję za przyjazd z Wrocławia w ten śnieżny wieczór. No i wszystkiego najlepszego. Czekamy na drugą płytę. Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. Dobrego. Magdalena Człojda. Pani Magdalena Człojda z płyty W zależności i to był utwór zatytułowany Pierwszy krok. Nie ma planu, jak Państwo wiedzą, tego naszego spotkania trzech wymiarów gitary. Tak było zawsze i tak pozostało. W związku z tym nie wiem, ale być może jeszcze na zakończenie naszego spotkania jeden utwór nam się przybliży. A przed spotkaniem na antenie z panią Magdaleną snuliśmy trochę plany i rozmawialiśmy o tym, jak to jest przyjemnie, że w tej chwili bardzo wielu artystów odwiedza Polskę i że ci artyści przybywający z najodleglejszych zakątków świata mają wielką przyjemność i okazję zagrać z polskimi artystami. I pani Magdalena wspomniała o nazwisku, które jest także bliskie mojemu sercu i też uważa go za fantastycznego gitarzystę, wokalistę i bardzo takiego temperamentnego człowieka. Ten człowiek to Eric Sardinas. Yeah. city lights gonna shine. Pour some old cherry wine. It's all right, it's all right, it's all right, it's all right. 'Cause everybody's fine with a good time. Stronger now, child, in your mind. The hootenanny here sure ain't hard to find, find, find. Pour some old cherry wine. It's all right, it's all right, it's all right, it's all right. 'Cause everybody's fine with a good time. Now I don't ever wanna find myself under the full moon, mama, now with no one else. Got a five-alarm snake charmer, gotta unwind. Like a Mississippi country mile rolling through my mind. Got me spinning round and round. Keeps me grinning, Lord, way downtown. Already going now, well, almost there. Keep the good times flowing now, Lord. It's fine with a good time. It's all right, it's all right, it's all right, it's all right. 'Cause everybody's fine with a good time. Oh yeah, it's all right, it's all right, it's all right, it's all right. Everybody's fine with a good time. Oh yeah. Też uważam, że jest fenomenalny. Nie wiem, czy przyjedzie do Wrocławia, ale gdyby był, to z całego serca życzę pani Magdalenie, żeby się wspólnie spotkali i wspólnie pomuzykowali. Erik Sardinas mieszka w Nowym Jorku. Panowie z zespołu Greta Van Fleet, tak sobie teraz konfabuluje trochę, mieszkają w małym miasteczku w stanie Michigan. No ale Stany takie duże nie są. Gdyby udało się spichnąć chłopakom z Greta Van Fleet z Erikiem Sardinasem, to z tego mogłoby być coś bardzo ciekawego. Teraz bardzo ciekawa płyta, którą wczoraj anonsowałem w magazynku i obiecałem, że do niej wrócimy w trzech wymiarach gitary dziś wieczorem. Gitarzysta, wokalista, artysta znany państwu doskonale, Roy Orbison. Teraz ukazała się specjalna edycja z jego wielkimi utworami, spięta klamrą A Love So Beautiful z udziałem Royal Philharmonic Orchestra. I teraz dwa utwory z tej płyty. Well, I got a woman mean as she can be. She got shapely hips, yeah, but she makes a royal. I got a woman, mean as she can be. thing I do, well, I sure do it good. Yeah, I got a woman, mean as she can be. Dla mnie to jest fantastyczna niespodzianka na grudzień. Roy Orbison with Royal Philharmonic Orchestra. Od razu mówię, że znajdą Państwo na tej płycie wszystkie jego największe przeboje, gdyby ktoś ich szukał. Między innymi Pretty Woman, między innymi Only the Lonely. No i między innymi I Drove All Night. Tę piosenkę znajdą Państwo w dwóch wersjach. Pierwsza jest z udziałem orkiestry, a druga jeszcze w towarzystwie i tu jest napis, że to duet z Watt Thomas. Ale w zasadzie to nie duet, a trio, dlatego że Watt Thomas to są siostry bliźniaczki pochodzące z Wielkiej Brytanii, które w Wielkiej Brytanii uchodzą za osoby, które tworzą współczesną muzykę country. A zatem na zakończenie spotkania z Royem Orbisonem na tej specjalnej płycie z orkiestrą symfoniczną jeszcze I Drove All Night, czyli piosenka na drogę. Nothing erases this feeling between me and you. Proszę nie przegapić płyty, bo warto ją mieć na półce. Roy Orbison with Royal Philharmonic Orchestra i wszystko tam Państwo znajdą. Cudownie zaaranżowane i cudownie zaśpiewane, jak zwykle w jego wykonaniu. Dziękuję Państwu za wszystkie listy do programu Trzy Wymiary Gitary. Pan Kuba z Debrzna napisał, że dobrze mu się słucha przed wylotem i że tego dobrze nastraja, bo on naprawdę nie lubi latać. A leci do Edynburga i pozwolę sobie to skomentować. Panie Kubo, na miejscu wszystko zostanie panu zrekompensowane, bo Edynburg jest miastem pięknym. Cóż jeszcze? A, mieszka tam moja koleżanka ze studiów. Proszę się jej przy okazji ukłonić. A my sięgamy w naszych wędrówkach wieczornych gitarowych po płytę człowieka, który nazywa się Gary Howe. I będą dwa duety. Pierwszy z nich nie powiem z kim. Może tylko powiem tyle, że znają Państwo tę artystkę z innego duetu z Ozim. To wszystko wypaplałem. Pack my bags, 6 a.m. Can't wait to get out of town. Everything I said just came out wrong. I never wanna let you down. No matter what we're going. Touch when I hear the words, you miss me so much. When I'm all alone, I hear you on the phone, then I know. And turn and look back at you. I never want to walk away. No matter what we're going through, I'll always come back to you. When I see you smile, touch. coming home. I to był tytuł tego utworu, Coming Home, Gary Howe w duecie z Litą Ford, co państwo doskonale rozpoznali. I będzie jednak tylko jeden duet, dlatego że nie mamy planu i musieliśmy trochę zmienić, żeby było dobrze. To teraz nasz znajomy z pierwszej edycji Trzech Wymiarów Gitary, Davey Knowles. Jeśli państwo będą mieli takie życzenie, to spotkamy się znowu za tydzień po 22 w programie Trzy Wymiary Gitary. A na zakończenie w odtwarzaczu kompaktowym cała płyta zespołu Cigarettes After Sex. Już mi jest troszkę głupio prezentować utwór pod tytułem Sweet, dlatego dziś wybrałem inny utwór. Darek Pieruk, który też jest wielkim fanem tego zespołu z El Paso, twierdzi, że to jest kolejny killer na tej płycie. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron, dobrej nocy. Sitting in the car, waiting outside of school.